Dani Modikino, Yoka Misabia Tata Modeste, Sidolongo Papa Vie. Président Dieu Salema, oui Zali Bongo, on a Ganda Monique à Luanda. Mwana moto na kola la te nike seba noto na yo mote mako epa suki mepele ya basho oyo ko zengai mwili matate zanga kate na libala suwa soki ezangi bolingo ezali te ma cher limbi sanga soki na lobaki mabe Nazali moto, mama, yo se wanga Soki nazangi yo, nako kachwa Ngai mwana moto nako lala te monike Seba ndoto na yo Mote mako epa suki, nyebile ya bashok Oyo kozengai Oyebi matate zanga katena libala Zua soki ezangi bolingo ezalite Mashe libisanga Soki nalobaki mabe Nazali moto Mama yose wanga Soki nazangi yo nakokachwa Raf Kalemba na Irlande maengai papa lou le para tala mona ngala pesio